Книга «Буття», розділ 25. Узяв Авраам знову жінку на ім'я Кетура. Вона вродила йому Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Ішбака та Шуаха. Йокшан породив Шеву і Дедана. Сини ж Дедана були Ашурії, Летушії та Левмінії. А сини Мідіянові – Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елдаа. Ці всі – діти Кетури. Авраам дав усе Ісаакові. Синам же наложниць, які були в Авраама, дав Авраам дарунки і відіслав їх від Ісаака, сина свого, поки ще жив на сході, в східній країні. Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років. І переставився, помер Авраам у старості щасливій, підтоптаним, поживши досхочу, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини Ісаак і Ізмаїл у печері Махпела, що на полі Ефрона, сина Цохара Хетита, проти Мамре, на полі, що його купив був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару, його жінку. І було, що по смерті Авраама благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахай-Рої. А ось історія роду Ізмаїла, Авраамового сина, якого вродила Авраамові Агар-єгиптянка, слугиня Сари. Імена ж синів Ізмаїла за їхніми назвами, за їхніми родами – такі. Первородний Ізмаїла – Невайот. Далі – Кедар, Адбеель, Імівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадат, Тема, Єтур, Нафіш та Кедма. Оці-то є сини Ізмаїла, і такі їхні імена за їхніми селами та за їхніми таборами. 12 князів відповідно до їх племен. Ось літа віку Ізмаїла – 137 років. І зжив за світу, та й помер, і приєднався до свого роду. Вони ж оселилися від Хавіли до Шуру, на схід від Єгипту, як іти в Ашур. На схід від усіх своїх братів осівся. А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з Падан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна, і Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека, його жінка. І билися дитятко одне об одне в її лоні. А вона сказала: «Коли так, навіщо мені жити?» І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: «Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший. Старший буде молодшому служити». Коли ж настав їй час родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його тримала за п'яту Ісава, і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаакові 60 років, як вона породила. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку, Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля, виснажений. Ісав сказав до Якова: «Дай-но та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся». Тому і названо його Едом. А Яків відповів: «Продай мені найперше твоє первородство». Ісав сказав: «Я ось вмираю. Навіщо воно мені оте первородство?» І сказав Яків: «Клянися мені перше». Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так-то Ісав зневажив первородство.